Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz oruç ile ilgili fıkıh meseleler. Her ibadetin farklı farklı yönleri var her ibadetin. Vaziyetleri var. En sonunda fıkıh denilen mesele. Uygulaması fıkıha bağlı. Eğer insan fıkıh bilmezse bu ibadeti uygulayamak, yaşayamak kişi böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Ramazan, Ramazan orucu. Farz ettin, farzdır. Farz ayındır. Ala külli müslimin, her müslümana. Mükellefin, mükellef olan müslümana. Mükellef, yaşamakla mükellef olan kişiler böyle. Yani buna kim çıkıyor mesela? Aklı olmayan sabi, yok çıkıyor da bundan böyle. Edaen ve kaldaen. Hem vakti eda etmek, gereğinde kazanları yerine getirmek, ya bu da farz olmuş oluyor. Ve şimdi kimler mükellef olanlar? İslam yaşamakla mükellef olanlar. Müslümün önce İslam şart. Eğer bir kişi Allah'ın Müslüman değilse, hursuzsa bile aç kalmış olur. Belki bedensel salkını yaralandırır böyle. Ama sebep alamaz böyle. Akılın akıl olması da gerekiyor. Aklı olmayana Ramazan orucu farz olmuyor, akıl olma. Namaz da farz olmuyor. Demek ki insan aklı insan. Akıl böyle. Ne kadar bedensel açıdan, fiziksel olarak yani sağlam, düğün güzel olsun, yakışıklı olsun, hayatında böyle böyle. Dünyada da böyle böyle. Mesela bir kız belki evlenecek. Eğer karşıdaki talip olduğu kız ve erkek akıldan özürlüyse onu ödemez onlara böyle. Akıl demek şart böyle. Balugun bir de bülüğe ermek farz olması için. Rabbim çocuklara bunları farz kılmıyor. Burada farz kılmıyor ama tahsa ne oluyor? Sevap alıyor ama. Sevap alıyor tahsa böyle. Bu da bir Allah'ın büyük lütfu nimeti böyle. Eğer bir çocuk Allah'ın izniyle Celle Celaluhu İslam evinde yetişirse, bir ailede yetişirse, küçük yaşında namaza başlar, oyun tutar, farz değil. Ama sevap yazılıyor böyle. Sonra bir de bunun bir açısı var, günah yazılmıyor çocuğa. Çünkü günah yazılmıyor. Hiç günah sıfır. Ama sevap birikiyor. Yani küçük yaşta başlarsa, namaza başlarsa, oruca başlarsa ne oluyor? Yani bülük çağına kadar elhamdülillah muazzam birikiyor böyle. Allah'ın nimeti böyle. Bu tabi kime nasip oluyor? Eğer İslam ailesinde küçük yaşlarsa da tahirin temiz olması gerekiyor. Kadın ilgili min haizin ve nifasin. Eğer kadın da Ramazan adet halindeyse, doğum sonrası nifas halindeyse, ona oruç farz olmuyor anda böyle. Yani farz oluyor, edası farz olmuyor. Sonra kadası gerekiyor. Namaz farklı bundan böyle. Yani bir hanım adetiyken ona namaz farz olmuyor. Kadası da gerekmiyor. Oruç ise kadası gerekiyor. Neden böyle oluyor? Namaz başı olmaz. Böyle kadın var mesela, ayın 10 gününü adete geçiriyor. Üçte birini ayın. Üçte birini geçiriyor. Sonra ne olacak bu kadının hali? Diğer erkekler bir vakit kılarken o iki vakit kılması gerekiyor günler böyle. Bu başı olmadığı için böyle buyuruyor. Vel ilmi bil vücubi li ben esleme bidari harbi. Bir de orucun farz olduğunu bilmesi gerekiyor. Değil mi? Esleme bir tane harbi. Kişi daha haftaya İslam'a gelmiş. Yani İslam olmayan bir ülkede. Mesela bir Müslüman'la kişi tanışmış, görüşmüş. Ama havaalanında, ama şurada burada neyse mesela. Tanışmışlar, görüşmüşler. Onu İslam'a anlatmış. O da İslam'a gelmiş. Ama tabii kısa bir zamanda her şeyi aktaramıyor tabii. İmkansız tabii böylece. Şimdi bu kişi İslam oldu elhamdülillah. Bildiğini amel eder. Bildiği böyle. Amel eder böyle. Oyunu farzını bilmiyor. Haberi yok ondan. Ondan sorumlu değil bu. Şimdi başladım inşallah. Açıklamaya böyle bu konu inşallah. Önce hilalı gözetle be. Hilal. Şimdi ay deriz. Aynı şeye böylece. Bu üç arılıyor Arapçada. Hilal. Kamer bir de Bedir deniyor böyle. Hilal 2-3 günlük inceyken. Sonra kamer adını alıyor. Bir de ortalarında 3-10-15 günlerinde de Bedir oluyor böyle. Hilal gözetlemekten bu da Müslümanlara vacip oluyor. İbadetini bak belemek için böyle şey. Şimdi hilalı yani Ramazan'ı ilan etmek devletin görevi değil bu böyle. İlan eder ama şartlarına gelince böyle. Yani görenlere vardır bunu böyle. Kuralları vardır böyle. Şimdi İslam'ın yaşandığı yerlerde, uygulandığı yerlerde, İslam kuralı uygulandığı yerlerde ay gözetlenir. Gözetlenir. Ayı gören kişi kadıya gider. Kadı nöbetçi kalır o gece orada. Kadı nöbetçi kalır mahkemede. Ve ayı gören kişi kadıya gider. Ben ayı gördüm de. Hilali gördüm de böyle. Şimdi buna tabii soru soruştun kadı. Ne zaman gördün? İşte sabah namazı çıkınca gördüm. Tamam dışarı çık. İşin yok böyle. O eski ayı görmüş. Eski ayı sabah namazı göründür. Ne zaman gördün? Akşam ezana baktığında gördüm. Nerede gördün? İşte kuzeyde gördüm. Battı da şu doğuda görüşte burada olmaz. Battı olacak. Güneşli battı yerde. Ne şekilde gördün? Buna sorur. Eğer buna cevabını verebilirse sonra ne gerekiyor? Bu kişinin kişiyle araştırır şimdi böyle. Adil mi değil mi? Adil değil mi böyle? Nedir adalet? Yani namazını kılan açık aram işlemeyen kişi. Mesela banka girip çıkıyor. Faiz alıp veriyor yani. O kişiye niyete giriyor. Bu kabul edilmiyor İslam'a muhtemelen böyle. Hanım açık sesi geziyor. Kız açık geziyor. Kabul edilmiyor muhtemelen. Namazını kılacak. Adil olacak böyle. Eğer hilali görme konusunda kadının sorusuna cevap verebilirse bir ikincisi adilse bu araştırılır. Nasıl araştırılır? İcabında hangi nerede oturuyorsun? Filan yerde. Hangi canlı namaz kılıyorsun? Şu camide. İcabında caminin görevlisine sorulur. Bu cami cemaate geliyor mu gelmiyor mu? Gelmiyor cemaate. Evde kılsa bile olmuyor cemaate. Alınması gerekiyor. Bunun gibi tabii kaç şey görürlerse kadıya gelirler. Şahitlik yaparlar orada ederler. Yani Medine'de bir gece Ramazan 10 ihtimali vardı. Orada Medine mevlerde. Yatsı namazını kıldık. Bitir tabii kimse kılmıyor. Yatsı namazını kıldık. Şimdi taradı kılamıyoruz. Daha Ramazan belli değil mi? Benim bekliyorum böyle. Epey bekledik ama. İmam da bekledi orada. Cemaat dağılmadılar. Epey bekledik böyle. Ramazan görüldü mü görülmedi mi? Bu bekleniyor. Bekledik. Haber gelmedi. O zamanlar zor da muhtemelen. 50 küsur sene önce bu benim söylediğim böyle. O zamanlar böyle yolla yoktu, araba yoktu, taksi yoktu arabada böyle. Yani icabında adam çölde görecek. Genelde öyle tabii görünüyor. Deveye binecek. Deveyle kasabaya, şehre gelecek. Tabii bu biraz zaman alıyor böyle. Haber gelmedi dağıldık. Eve gittik. Tam yattık. Sadece okundu. Gülüp doldu. Ne var? Ramazan herhalde görülmüş muhtemelenler. İçten kalktı ve işte haram işlevi gitti böyle. Şeyi kullandı. Ama başlandı böyle. Demek ki hilal göre ne yapıyor? Kadıya gidiyor böyle. Mesela Medine'ye yakın, Medine'ye gider. Mekke'ye yakın, Medine'ye gider. Ciddi'ye gider. Yakına gider böylece. Giderler. Kadı bunları inceler. Eğer uygunsa şeriatı bunu baş kadıya bildirirler. Bu gelen bir orada toplanır. Sonra nasıl karar verilir? Bu karar emir derler onlar. Biz kalıyoruz onlara Türkiye'de. Kral diyor anlamında. Kral, Hristiyanlığı ünvanı kral böyle. Emir derler mesela. Emir Faslan mesela, Emir Hüseyin. Emir Ebu Gönül, o bunu imzalar, İran diyor anlamında. Yani İslam'ın her şeyi çok hassas muhtemelen böyle. Şimdi bazen sorularım mesela, acaba Türkiye'deki mi doğru mu, oradaki mi doğru mu? Sorular böyle. Bu soru yanlış. Hangisi geçerli? Yani Türkiye'deki doğru bile olsa, ama şeran geçerli diyelim muhtemelen bak böyle. Takmayalım. Kesin böyle. Ayın görülmesi az muhtemelen böyle. Görülmesi gerekiyor böyle. Her Müslümana vacip oldu hilal gözetmek. Orada her ay, kan aylarda gözetlerle alışmışlar. Namaza akşamda girerken alışmışlar, gözetlerle böylece. Yine bir gün, bilmiyorum hangi ayda böyle, yani Ramazan başka bir ayda böyle, baktım herkes böyle bakıyorlar böyle. Bakıyorlar. Onlar bu işin bizden daha uzmanı ama böyle. Tam böyle doğuşun, ayın iş görünümü yerin noktayı biliyorlar böyle. Oraya bakıyorlar. Güneş tabii tam batmadan görünmüyor. İnce, çok hilal ince olduğu için böyle, zayıf olduğu için mesela yıldız da görünmüyor güneş varken. Yıldız var aslında orada, görünmüyor ama. Görünmüyor. Güneş batacak biraz. Hafif bir karamsı olacak orası. O zaman görünüyor böylece. Ve oradan biri bağırdı. İşte şimdi böyle. Hazı hilal, hazı ben bağırdım. Şey, heyecan gibi. Hazı hilal. Hazır hilal böyle onu vardı. Herkes hilal baktı. Baktı ben bakıyorum göremiyorum tam böyle böyle. Ondan sonra baktım bir panel gösteriyor bu şekilde. Tam o zaman görüyorum tam böyle. İncecik böyle. İncecik bir hilal böyle. Böyle görünüyor bu şekilde böyle. Bir de kadın sorar mesela. Ayı ne zaman gördün? İşte güneş tam batışında. Batıda orada gördüm. Yüksekliğini sorar. Al şey yüksek mi bunların sonra böyle. Bir de uçların ayın sorar. Uçların nerede böyle? Yine hilal ayın uçları yukarıda oluyor benim. Aşağıda bir kavuş da benim. Eski ay tersi oluyor muhtemelen. Tersi oluyor böyle. Neden bu tabi güneş ilgili tabi böyle. Güneşin aksiyle böyle. Tabi konuya girmeyeceğim fazla. Şimdi kadı olmayan bir yerde hukukta alıyor bu kuralları. Kadı olmayan bir yerde. Orada kadı yok mesela. Uzak bir yer. Dağ başında icayla yaşıyor insanlar mesela. Ne yaparlar? Hava açıksa, bu da havayla bağlı bu şahitlerin sayısı, adedi. Hava açıksa en az iki kişi görmesi gerekiyor. Hava açıksa böyle. İki adet kişi görürlerse bunu ilan ederler böyle. Mesela camide, neyse yerlerde şeyler bilerek ayı gördüler böyle şekilde. Onunla başlanır böyle. Hava buldu kapalıysa iki getirir böyle. Adi olması şartıyla. Kimse inanmasa buna kişi gören kişi kendi oruçlar buradan böyle. Ona fazla olur buradan böyle. Kim inanmadı kimse böyle. İlahi gördü. Böyle bir kanun kuralı yok mesela o memlekette. Mesela Almanya'da mesela bir Müslüman gördü. İlahi geldi kendisi gördü. Araştırmasını biliyor. Gördü. İnanmadı kimse buna. Kendi tutması kadar fazla oluyor kendisine. Şu an bir hikmeti, yani İslam yaşanması çok farklı bir şey muhtemelenler. Allah'ın kuralları böyle şey. Eğer ayın gözetlenmesi ilanı, yalnız devletin başına, yani mesela padişah tutan kimse, ona bu iş görev verilseydi, bu defa halka inmezdi muhtemelen. Bu heyecan olmazdı. Olmazdı böyle. Kimse aya bakmaz böyle. Yani sönük geçer böyle. Bir duyarsızlık olur Ramazan'a karşı, aylara karşı böylece. Bunu mesela halka veriyor bunu böyle. Halka öyle böyle. Dağdaki çoban da bunda görevli, vali bunda görevli. Bütün insanlar, kadın erkek. Bütün bunlar hepsi bunlar görevli, bunlar bu şekilde. Ne oluyor ay böyle yakaç zamanlar? Hilali gözetleme böyle böyle bir. İnsan göremese de yine bakma gerekiyor ama. Onun sevabı sevabı muhtemelen. Böyle. Ama göremedi, görme. Batıda, güneşin battığı yerde böyle olur. Az bir görünür, çabuk batar. 15 dakika bir süre ancak böyle. İkinci akşam daha çok yüksekten, daha uzun. Üçüncü akşam daha fazla kalır. Şimdi oruç, gelelim inşallah. Orucun bir şartı niyet. Bu Hanefi'de niyet, Şafii'de rükün bu olmuş oluyor. Niyet oruç olmuyor. Bir kişi sahurda kalkmıyor, gece yiyip yatıyor ama hiç oruç aklından getirmiyor. Derler. Bir şey yiyip içmiyor iftara kadar ama oruç tutmaya ya tutmama niyeti yok hiçbir şey böyle. Aklından geçmiyor bunlara böyle. Aç duruyor, bir şey yiyip içmiyor ama orucu olmuyor bunun. Bunun günün kazası gerekiyor derler böyle. Niyet şart. Niyetin de mali kalb ile. Kalbden geçirme. Dil şart değil böyle. Dil söylemesin, söylemesin. Dil söylemesi daha müsaftır. O da iyidir böyle. Ama asıl niyetin menbaı, merkezi kalbimi geçirmek. Kalbine geçirmek böyle. Şimdi Allah için uçtumaya Ramazan orucu diye böyle. Bir de vakti. Niyetin vakti şimdi. Ne zaman niyet etme gerekiyor? Güneşin batışından sonra başlıyor. Bir insan güneş batmadan önce 10 dakika belki olsun böyle niyet ederse yani oruç tutmaya bu da geç olmuyor böyle. Niyetin vakti daha girmedi daha niyet vakti. Vakit akşam yani ezanı olacak, vakti girecek. Ondan sonra başlıyor niyeti. Nereye kadar şimdi bu? Ramazan orucu. Nezli muayyen. Belli bir adak. Adak adamı oruçlamaya muayyen belli bir gün veriyor işte böyle. Oruçlar da böyle böyle. Bir de ne yapıyor oruçlarda? Bu Hanefi'ye göre ne oluyor? Çok buradaki vakit geniş oluyor Hanefi mezhebine göre. Ta kaba kuşluğa kadar. Akşamdan sonra niyete başlıyor böyle. Oldu ya gece kalkamadım mesela. Uyuyup kalmış şu bu olmuş şekilde böyle. Uyan hatta sabahınızı vakti geçirmiş icabında. Pek olmazsa ama mesela öyle bir şey olsa bile kişi uyan zaman güneş doğmuş olsa bile ne yapabilir kişi? Edebiliyor. Hanefi'de böyle. Hatta kaba kuştu. Yani bunda hüküm şudur böyle. Günün yaradan çoğunun oruç niyeti olması gerekiyor. Günün yaradan çoğunun oruç olması gerekiyor. Günün yaradan çoğu. Günün yarısı neresi? İki türlü gün var şimdi böyle, gündüz var böyle. Biri örfü, biri şer'i deniyor böyle. Örfü gün, güneşe göre böyle. Örfü gün böyle. Güneşin doğuşu, batışı. Buna gün deniyor, örfü deniyor böyle. Yarısı tam öyle vakti. Bu sayılmıyor böyle. Bir de şer'i var. Yani şer'e göre gün var. Bu nasıl başlıyor? İmsaktan başlıyor böyle. Yani tulu fecir deniyor böyle. Fecir sadık deniyor buna böyle. İmsak vaktiyle başlıyor, akşam arası böyle. Bu ne oluyor bu sefer? Öğleden daha önce oluyor böyle. Olsa böyle. Buna, bu ölçüye göre günün yarısından fazlası oruç olacak. Mesela en aşağı 10'da diyelim, 10'da böyle. Mesela bugün ileri saatte 10'da olması gerekiyor. Çünkü daha geç karşısında oluyor. Günün yarısı geçse niyetsiz gene olmuyor böyle. Mutlaka günün yarından çoğu niyet oluyor. Yarın çoğu böyle. Bu Hanefi'ye göre ekser hükmü kül diye kural vardı da yani kül ekser kül hükmünde böyle ekser hükmü kül. Ekser çoğunluk bir konuda çoğunluğu bir şey kabul etti mi o kül tamam ona gelmiş oluyor. Bu kurala göre olmuş oluyor bu. Kaza orucunda işte mutlaka imsaktan önce niyet mi şart kaza orucunda. Ramazan kazası olsun, başı kaza olsun. Bir de kefaret orucu vardır. Kefaret orucu vardır. Kefaret. Kefaret, fe'de şedda burada Arapçada. İki fe. Latince'de kefaret. Bu tabi orucun kefareti var. Yeminin kefareti var bunlar bu şekilde. Bunlara gerekiyor? Mutlaka imsat önce niyet etmiş şart bunda böyle şey böyle. Onlar da böyle. Hanefi'de. Şafi'de ise Ramazan orucu da buna dahil. Mutlaka gecenin niyeti şart. İmsak önce böyle. Şah-ı mezhebinde. Şimdi yapma gerekiyor? İbadetlerimizin dört imama göre. Dört mezhep, dört büyük imam muhtemelen böyle. Yani bundan sonra bunun işi gelmemiş. Bak, yerine bakın. Bunun önce müşterilere geldi geçti. Onların etba tabi kalmadı. Dört mezhep demek Dört büyük imam. Dört müşehit tam mutlak bunlar bu şekilde. Ne gerekiyor? Eline geldiği kadar dört mezhebi uygulamak. Bu gerekiyor böyle. Demek ki Şafii'ye göre ne gerekiyor? Ram orucunu da imsal önce ne demesi şart oluyor bunlar böyle. Şimdi Şafii mezhebine göre kişi imsaktan önce niyet edemedi. Sabah esnaf uyandı, niyet etti. O günü kaza etmesi gerekiyor. Şafii mezhebine göre. Çünkü niyeti geçersiz olmalı. Bu kitaplarında bir insan yani gönlünden kalbinden geçirerek böyle eğer sahur yemene kalkıyorsa o da şuna, niyetine geçiyor muhtemelen. İnnette sahure niyetin zelay. Kitap biraz önce böyle innette sahure sahur kalkmak, sahur yemene kalkmak niyetine geçiyor böyle. Yani elhamdülillah bu koyu var muhtemelen. Demek yani kim kalkarsa böyle sahur yemeye kalkarsa kalktı mı neye kalkıyor? Gece ne işiyor yemek o anda böyle? Uyutma niyeti var böyle. Bu niyetine geçiyor bile bu. İnne la melekte yusallune alem bete sahirin. Bir de bir müjde burada bak. Allah Celle Celle melekleri kim böyle sahur kalkar yemek, sahur yemeye yerse ona Allah'ın rahmeti meleklerinin istiğfar oluyor musun? Bakın böyle böyle. Adışı var ya sahurda bereketle geçen hafta geçmiş yok onu şeyde pazar günü. Ona girmeyeceğim. Demek kim sahur yemene kalkarsa şimdi genelde geceler kısalınca sahur yemene kalkmayan da oluyor yani. Epey oluyor böyle. Kalkmıyor böyle böylece. Oruç oluyor mu? Oluyor bakın. Oluyor muhtemelen böyle. Oruç oluyor ama kaybı çok oluyor. Manevi olarak böyle. Kaybı çok oluyor böylece. Kim kalkarsa, sahur yemeye kalkarsa az da olsun, yani su da ise bile bile ama kalkarsa, o anda yaparsa Allah'ın rahmetine ona saçılıyor muhtemelen böyle. Melek de ona günahını tevbe edemeyecek de bakmış. Ona böyle. Ona böyle. Ona böylece böyle. Çok kıymetli bir zaman çünkü seher vakti böyle. Gecenin son altta biri. Yani gece altıya böl. Gece, akşam bile imsak arası ama gece, şeriat. Bunu altıya böl. Tabi uzun gece, kısa gece fark ediyor tabi böyle bu. Altıya bölünce, sonki altıncı bölümü o seher vakti böyle. Yani tevbelerin kabul olduğu zamanlar böyle, seher vakti böyle. Aşıkın aşka daldığı zamanlar böyle. Rahmetin yayıldığı zamanlar böyle. O hal başka bir anlatır hemen. O seher vakti böyle. Birbirine öttüğü, kuşların kalktığı böyle, kalktığı zamanlar böyle. Böyle bir ruhsal bir coşku olduğu zamanlardır seher vakti. Böyle. Seher vakti. Yani seherin her zamanında insan bir kalkabilirsek o zaman kalkabilirsek hem sağlık için hem maneviyat için bir zaman seher vakti var. Böyle. Şimdi Hanefi'de demek ki bir insan Ramazan orucunu nezim var belli bir adak orucunu nav orucunu ne edebiliyor? Kaba kuşluya kadar. Ama bir şart var ama. İmsadan sonra bir şey yiyip içmemesi şartıyla ama. O da muhtemelen. Kişi imsadan sonra kalkmış. Ondan sonra bakıyor susamış, ağzı kurumuş. Şuna biz var su içeyim diyor. Bir şey yapayım böyle diyor. Daha sonra da niyeti var da vakit böyle diyor. Sonra izlerim diyor. Bu olmuyor ama böyle. Yani imsa baktan sonra bir şey yiyip içmemek şartıyla o zaman olabiliyor bir şeyle böyle. Mesela Hanefi'ye göre bir kolluk bunun şu olmuş oluyor. Hasta bir insan. Gece çok hastalandı. Kalbime sıkıştırdı mesela. Tansiyon çıktı. Şekeri yükseldi. Artık neyse hastalandı ki artık oruç tutması imkansız o durumda kendisinin. Tabii sahurunu kalkmıyor da böyle. Yani çoğu kalksa kendisi kalkmıyor böyle. Tutamayacağım diye. Ama bakıyor ki sabah namazdan sonra işte saat 8-9 neyse mesela açılıyor böyle. Rahatladı böyle. Oruç tutma imkanı var böyle. Ne yapar? Ama bir şartı eğer bir şey yiyip içmemişse hafif almamışsa ama bu kadar olmuş oluyor böyle. Demek ki bir insan başka mesleğinden bile olsa böyle bu durumda olan kişi ne yapar? O bir orucunu tutar bu şekilde böyle. Onu başa geçirmez. Ramazan sonra kaza etse olmaz mı? Yani de Ramazan'ın bereketi başka mı değil mi ya? Ya. Of, Ramazan böyle ya. 11 ayın sultanı muhtemelen böyle. Kadir Gecesi içine bulunan bir ay böyle. Kadir Gecesi'nin işi, zarfı muhtemelen ya. Ya. Böyle alem, başka alem olduğu zamanlar Ramazan ayı. Böyle. Ramazan ayı böyle. Bu ayın tadı, ruhsal zevki. Yani gerçekten hele iftar vakti hayat değişiyor böyle. Yani Müslümanların daha yoğun olduğu yerlerde Ramazan'da hayat değişiyor tabii böyle. O iftar vakti geçtiği zamanlar herkes evine baksın böyle. Arabalar, yaya, şunlar, otobüsler, dolmuşlar, şunlar, bunlar böyle iftara edenler, iftara çağıranlar bir canlı böyle hareket dokundu. Böyle. Ticaret mesela, alışveriş. Böyle. Ne yapıyor şimdi kapitalistler? Böyle harcama olsun diye, masraf olsun diye gün koyuyorlar böyle. Ana günü, baba günü, şu günü, bu günü. Yani yılda bir gün ana baba günü, ana günü. Aptal değil mi bu? Aptal mı tabii ki? 364 ki annesini hiç görmüyor, tanımıyor. Tanımıyor. Seni bir gün böyle. Annesini hiç bitecek böyle. Ama bu seslilik bu tabii böyle. Ama ne yazık ki bunu kim çıkarmış? Amerika'da bir kadın çıkarmış tabii böyle. Annesi ayrı yaşıyorlar tabii onlarla. Ayrı yaşıyorlar bu şekilde. Kadın başka odaya geçiyor bu şekilde. Sonra alttan geliyor. Benim bir annem vardı diye böyle bir özlem duyuyor. Gidiyor onu kimse yurdunda. Onu ziyaret ediyor. Ona bir hediye götürüyor. Ondan sonra bu ne oluyor? Adet oluyor. Tamamdır. Aralar günü diye muhtemelen böyle. Yazık ki Müslümanlar bu uygulanamaz Müslümanlar böyle. Bakayım İslami radyolar anneler günü. Babaları günü. Bilmem neyin günü. O zaman her zaman anne, her zaman baba günü muhtemelen. Bir kadın gece sahura kalktı. Yemeğini yedi. Temiz yani. Adet dedik anne değil. Sonra gündüz ne oldu? Günü olsun olmasın her neyse adetini gördü. Orucu bozuldu muhtemelen. Orucu bozuldu böyle. Ne yapması gerekiyor? İmkanı varsa bir şey alsın böyle. Bir damla su olsun alsın böyle böyle. Yani o durum oruç tutmak haram olduğu için bak muhtemelen ince bunu böyle böyle. Canım olsun canım bir şey istemiyor yok mu? Bak böyle. Yani bir kadın oruçluyken oruçlu güne başladı. Gündüz velev ki akşam 10 dakika kalsın. O anda böyle adetini gördü. Hani ki ne yapacak bu şekilde böyle? Hem orucu açması gerekiyor. Hem de. Oruçmadan haram olduğu için böyle. O haramı işlememesi ne gerekiyor anda? Oruçlu benzememesi için hemen adetini bir şey alsın böyle. Ne bulursa böyle. Bir levle lokuma şeker alsın, suyu damla alsın böyle. Yapması gerekiyor böyle. Yani bu çok önemli muhtemelen böyle. Böyle. Yani kan çok bilmiyor bunu anlatmak böyle böyle. Sonra tabii ne yapar? Öğünü kaza eder. Yani akşama denildi ki 10 dakika kalıncaya kadar oruçlu tuttu. Uzun günlerde. 10 dakika kala orucu adete geldi, bozuldu. Ama o gün orucu sayılmıyor ama. Akşama ne kadar oruç böyle. Onun için oruç sayılmıyor. Bir gün kaza eder. Bir kadın adet halinde ya nifas. Nifas doğumdan sonra gelen kana deniyor böyle. Bir kadın adet halinde, yani nifas halinde tabi gece niyet etmiyor. Mesela bazı hanımlar ne yaparlar? Yetişkin çocukları varsa, biraz erkek çocuğu varsa mesela onun yanında onu belirtmemek için onu kalkar tabi yemeğe. O da yer mesela böyle ama yetmez tabi bu şekilde. Olabilir bu şekilde bu. Şimdi bu kadın oruca başlamadı. Yani adet halinde devam ediyor. Baktaki imsak tünelinden doğru adeti devam ediyor. Oruca başlamadı. Gündüz adetten kesildi. Temizlendi. Ona bunu bilir kendileri bilirler muhtemelinde. Ne gerekiyor? Temizliğini anladığı andan itibaren bir şey yememesi gerekiyor. Oruç sayılmıyor ama Ramazan hürmet gerekiyor şimdi burada. Ramazan hürmet gerekiyor muhtemelen. Ramazan hürmet yani vakit böyle hürmetine yememesi gerekiyor böyle. Bir insan seferde yolculuk halindeyse Ramazan'da buna izin veriliyor oruç tutmasına. Yalnız günümüzde tabii koşullar çok farklı. Yani o günkü koşullarla aram bugün çok farklı böyle. O dönemde ne vardı? Ya yaya ya develerle uzun yollarda. Develerle böyle. Çölde. Hele çöl böyle. Güneş yanar mı? Güneş çöl böyle. Güneş böyle yanlara yanlara yanlara böyle. Akşamda buz gibi eser. Akşamda. Çöl böyle. Güneş yanar böyle. Onun şekli kararmış böyle. Deri yakıyor böyle. İnsanlar kar fırtınası oluyor. Kum fırtınası oluyor böyle. Yanar manar. Tabi o dönemde konuşmak zordu seferdeyken böyle. Güneş altında, kızın güneş altında toz yapmak böyle. Günümüzde arabada klima var arabada böyle. İse otobüs olsun, özel arabası olsun, tren olsun, uçak mesela. Uçak olsun. Mevlam buyuruyor, konuşmamız daha hayırlı. Ven tesumu hayrun leküm. Ven tesumu hayrun leküm. Yani seferdeyken ayet-i kerime Bekara sınav ayet-i kerimede uzun ayet-i kerime Mevlam buyuruyor, seferdeyken oruçtan tutmayabilir böyle. İzin var buna böyle. Ama ven tesumu hayrun leküm. Oruçtan daha hayırlısın için böyle böyle. O günün koşullarına bile bakın bakalım. O günün koşullarında bile. O gün şartlarında bile böyle. Neden? Az evvel dediğim gibi Ramazan sırasına kadar onu kaza etse bile yani kaza eden adam bir şey anlamaz ondan. Tek başına kişi kalkıyor. Yalnız başına bir tatsız tutsu oluyor. Oh, feyiz yok. Ve sevap da eksiliyor böyle. Sevap da eksiliyor bu şekilde. Şimdi bir insan oruçlu iken sefere çıkarsa Hanefi'ye göre gece kalktı mesela yemeğini de yedi, hoca niyet etti. Niyeti yok bir sefere çıkmaya o anda. Düşün böyle bir şey böyle. Var yok neyse. Gününüz olur ya bir telefon geldi, haber geldi, bir olay oldu. Acele gel falan yere. Oğlu kızın evsinde çağırıyor bir yere böyle. İş icabı gidecek bir yere gidecek böyle şey. Ne yapar? Oruçluyken o gün yola çıktı. O gün oruçluyken bozulması gerekiyor. Böyle. O gün böyle. Olması gerekiyor. Olması mekruh. Aramda olmuyor ama. Hanefi'de. O mekruh oluyor. Olmaması gerekiyor. Sonra güne gün tabii kaza etmesi gerekiyor böyle. Şimdi genelde duyuyorum böyle şoförlerden duyuyorum böyle. Uzun yolda çalışan şoförler böyle. Ne yapıyor efendim işte Allah izin veriyor. Seferdeyim ben seferim diyor böyle. Ama kışın tutmuyor orucu ama gene. Unutuyor orucu bir daha böyle. Bana tutamadın mesela eğer sen devamlı arabadaysan ne gerekiyor? Bunun kısa günü var. Kışı var mesela böyle. Kısa günleri var. Soğuk havada böyle. Onunla kaza etmiyor böyle. Allah korusun. Tehlikeli bir şey böylece böyle. Demek ki oruçluyken oruç olduğu halde sebep çıktığı gün orucun bozmaması gerekiyor. Bozma mekruh oluyor. Bozarsa günah haram olmuyor. Mekruh oluyor ama böyle. Yani mekruh kerih, çirkin anlamına geliyor Allah katında böyle. Yani kerhat, kerih der bunlar. Çirkin, pis bir şey, iyi değil diye anlamına geliyor. Kaza gerekiyor böylece. Bir kimse seferden geliyor, uzun yoldan geliyor. Oruç tutmuyor tabii böyle. Mevlüt'e geldi, kalan kısmını bir şey yememesi gerekiyor. Ramazan hürmetine mutlaka. Bir hasta oruca başlamamış. Az evvel dediğim gibi mesela kalbinden, tansiyonundan, şekerinden her neyse bir hastalığı var. Oruç tutamayacak derecede. Kişi kendisi de bilir bunu böyle. Derecede. Ama gönlünüz iyileşti. İyileşti. Niyetin vakti geçti. Mesela öğle vakti iyileşti ama niyetin vakti geçti artık. Niyet olmaz böyle. Veya hap bir şey aldı, iğne vuruldu, bir şey yaptı böyle. İlaç aldı. Niyetin vakti geçti ne yapar? Kalan gününü bir şey yemez ama gene böyle. Hürmeten Ramazan'a. Şafii mezhebine göre bir kişinin seferi olarak, yolcu olarak oruç tutması için bir şart var böyle. Niye bu şart? Geceden yola çıkması gerekiyor. İmsaktan önce. Yani imsaktan önce sefer olması gerekiyor. Oruç tutması gibi böyle. İmsak vaktinde evinde oturuyor. O anda oruç tutmaya niyet edemez. Böyle. İmsak vakti geçecek. İnsan önce yola çıkması gerekiyor. Bir gayrimüslim ilk olarak İslam'a geliyor. Allah inşallah sayıdan çoğalsın inşallah muhtemelen böyle. Yani bir de çalışmıyoruz ama muhtemelen. Yani çalışmıyoruz. Bir Alman vardı Ömer isminde. Ölmüş Allah rahmet eylesin. Müslüman olmuş ve hacca gelmişti muhtemelen. Medine Emine'ye böyle. Orada tanıştı kendisiyle böyle. Ama tam dört dörtlük Müslüman'a böyle. Yani kısa bir zamanda İslam'ı fıkıh da öğrenmiş böyle. Onun yaşamasını biliyor böyle. Hatta kaldığı yer muhtemelen böyle Medine'de böyle öyle lükside kalmadı muhtemelen böyle. Benim peygamberimde bir yaşamamıştı muhtemelen böyle. Şey yaşamadı kendisi. Bir gün bu şöyle dedi böyle. Orada kalabalıktı Müslümanlara böyle. Arapça tabii hep öğrenmiş. Arapça konuşuyor da. Ben sizin davacıyım demişim muhtemelen orada. Ben sizin davacıyım dedi böyle. O Araplardı böyle. Ben davacıyım mahşerde. Neden? Eğer siz çalışsaydınız, İslam alsaydınız, dünyaya gelseniz bunu, İslam bunu çalışsaydınız, yani o saat ruh olsaydı, o sahabenin ruhu olsaydı, İslam'ın yaşandığı, İslam'ın böyle çağladığı zamanlar böyle, yayılı zamanlar böyle, o İslam heyecanı olsaydı, siz İslam böyle anlatsaydınız, Hristiyanlara, Avrupa'ya, şuraya, buraya, dedi ki, benim anne babam Müslüman oldu dedi. Bak, bak, bak. Benim babam öldü de Hristiyan'a gitti. Muhterem böyle. Ona işim öyle dedi benim böyle. İşim öyle böyle böyle. Şimdi Almanya'da mesela o kadar Müslüman var muhterem. Ama çalışmadı muhterem böyle. Çalışmadı muhterem böyle. Çalışmadılar. Yani çalışsalardı belki böyle arkadaşında, komşuda şunu bunu olsalardı. Yani İslam Almanya'ya fetholu belki de muhterem böyle. Kaç milyon insan böyle böyle. Medine'ye ne oldu? 6 kişi Medine'ye muhterem. 6 kişi. İlk olarak Medine'ye gelen 6 kişi. Hazreti kabilesinden Medine'ye böyle. Akabe biat etti pek. 6 kişi gittiler Medine'ye. Onun çalışması gerek tabii böyle. Böyle çoğala çoğala çoğala İslamlaştı Medine'ye böyle. Bir gün muhtemelen aklıma geldi. Şu anda hadi seseyim bunu inşallah muhtemelen kalmasın böyle gizli bunlar. Yaşam artık bitti zaten ölümün bitti ömrüm elhamdülillah. Rahmetli ablam vardı muhteremler. Ona gidiyorum. Giderken böyle o sokağa girdim. 5-6 tane kadın böyle. Tabii kapalı hepsi böyle. Karşıma böyle geliyorlar. Ben onlar böyle oturdum. Menberden böyle gidiyorum. Onu yaklaşınca işlerinden birinden bir ruhsal fez geliyor ki böyle işlerinden birisinden. Kim bilmiyorum böyle. Böyle. Öyle mali bir fez mi? Ruhsal böyle. Allah Allah. Artık yürüyemeyeceğim o zaman böyle. Yandım yani böyle. Merak ettim. Acaba kimle geri bakıyorum ben böyle. Baktım genç biri böyle. Genç böyle uzun parası topukla kadar falan böyle ince parası falan gibi böyle mestüre ondan geliyor. Ablam pencere o zaman böyle. Girdim oraya. Dedim abla kim o dedim kızım bu şekilde. Bu Alman dedim muhtemelen bakma dedim. Alman dedi böyle. Burada Türkler, Almanya'dan Türkler ona komşumuşlar. Onların gayet İslam olmuş. Kılmışsın o muhtemelen böyle. Onu Türkiye'ye gelme getirmişler muhtemelen böyle. Ablam komşumuşsun öyle. Yani kimin ne olduğu bilinmiyor muhtemelen der. Öbürü ben 40 sene Müslümanım der. 40 sene oruç tutuyorum der, namaz tutuyorum der. Der ama muhtemelen der. Tespih çeker. Hop şak şak şak şak şak şak böyle. Gözü kulak başlamadı böyle. Şak şak şak şak şak şak şak şak böyle. Tespih güzel rengi olsun böyle. Püskülü olsun, kokusu olsun böylece. Şak şak şak onu çeker bu şekilde böyle. Yerinde sayar muhtemelen. Sahip böyle. Yani genç kız muhtemelen, yeni Müslüman olmuş böylece. Ama nasıl bir hal almak böyle. Nasıl hal bir böyle. Yani o atmosfer yaktı böyle muhtemelen böyle. Böyle. Yaktı böyle muhtemelen böyle. Genç diyor. Sağdır inşallah muhtemelen. Allah'a ithal etsin daha işte. Daha fazla rahmet etsin inşallah böyle. Şimdi bir gayrimüslim İslam'a geldi. Ne zaman geldi? Akşamdan sonra gece. Oldu ya Rabbim sebep kıldı. Rabbim hikmetini Rabbim icra eder. Müslüman tanıştı derken böylece İslam hakkında anlatıldı kendisine. Onlar inanmak istiyorlar. Bilinçli olarak muhtemelen böyle. Yani ikna edilmesi gerekiyor onlara böyle. Onlara gerekiyor. Şimdi araya bir şey sokuyor muhtemelenler. Bir öğrenci. Fransa'ya, Paris'e gitmiş, okumaya gitmişti. Hep bundan önce. Orada tabii misyonerler bunu aralarına alıyorlar. İşte İslam'la Hristiyanlık bu şekilde böylece. Bu tabii Müslüman ama içli Müslüman ama. Namaza kılmıyor. İslam yaşamıyor muhtemelen böyle. İçli Müslümanlığı böyle. Bir şey bilmiyor tabii böyle. Karşı misyoner. Özel eğitim yetiştirilmiş. Tamamdır. Şimdi buna soruyorlar. Diyorlar ki diyorlar şimdi buna sizin dininize göre diyorlar buna. Sizin dininize göre diyorlar. Ölen kişi diyorlar kabre girince kabirde kalkıp oturuyormuş. Baş tahta vurunca altta öldüğünü anlıyormuş. Ve oluyormuş böyle mi? O duymuş anne babasını duymuş şey böyle. Hurafe tabi bu benim muhtemelen. Öyle diyor muhtemelen. Şimdi bak. Diyor ki şimdi bunlar buna. Biz diyorlar bunu diyorlar araştırdık diyor böyle. Gönlümde mevta diyorlar böyle. Üzerine diyorlar süt üretiyorlar bir şey böyle. Yumurta koymuşlar. Üç tane. O tam göğsünden böyle. Üç yumurta, yumurta koymuşlar bu şekilde böyle. Ve aynı Türk usulü böyle tahta koymuşlar böyle. Herkesin gidip bakıyorlar yumurta duruyor yerine böyle. Diyorlar ki eğer diyorlar Müslüman diyorlar hak olsaydı olsaydılar böyle. Madem bu kalkıyor, yumurta kırılması lazım bundan. Kırılmamış yumurtalar. Neresinde bunu bu şekilde? Tabii cevap veremiyorsam bu şekilde. Böyle bir şey olmuyor. Yok, ya, bir şey olur mu ya böyle? Beden öldü artık. Oradaki sonra ruh olmuş. Beden bitti. Beyin de öldü. Yani bilgi beyinde, hücrelere böyle. Beyin ölümü de öldü. Bilgi bitti abi. Ruh bu şekilde böyle. İslam bilmeyen ne yapıyor böylece? Aldın böyle işte. Şimdi bir gayrimüslim, geri Müslüman oldu. Ne gerekiyor buna? Yatsı vakti çıkmamışsa, yatsı kılması bana farz oluyor muhtemelen. Yatsı böyle. Farz oluyor. Bir de buna Ramazansa, oruç farz oluyor sabahına. En fazla muhtemelen. Nasıl kılacak bu namazı peki şimdi bu? Bir şey bilmiyorum daha böylece. İmam Azam'a göre tek ayet-i kerime kıraat farzdır. Kıraat farz, Fatiha vacip bu hanefisi. Halefiye göre daha kolay. Şafi'de Fatiha vacip tabii. Farz. Şimdi abi bu İmam Azam'a göre ne yapmak fitvası göre? Bir ayet-i kerime. Mesela, ne diyeyim mesela? Malik-i Yemmi diyeyim mesela. İlâk-ı Rabbi yakın isteyin böyle. Bir ayet-i kerime böyle. Bunu ezberler. Bu farz muhtemelen. Niyetini, yaslamını kılmaya. Bir Allah'a gibi öğrenir. Hatta bir Allah diye yeter böyle. Ayakta durur. O ayet-i kerime okur. Rüküye gider. Bir şey okumasını bilmiyorum böyle. Secde yapar, oturur, bir de selam selam der. Ama çıkar, fazla kalmıyor. Efendim, öğleyin mi sonra başlayayım yok mu der böyle. Hemen, bakıyorum. Hemen böyle şey. Fazla neyse böyle. Tabi öğrendikçe, üzerine koyma başlar, yapma başlar. Oruç da hemen başlar, gerekiyor buna böylece. Yine bir genç, çocuk diyelim böyle, erkek olsun, kız olsun böyle. O da bülüğe erince. Mesela gece bülüğe erdiğine gerekiyor. Yaslamada kılması gerekiyor. Oyunu başlaması gerekiyor muhtemelen böyle. Tabii kıza da bu daha farklı oluyor böylece. Temizlemesi gerekiyor. Ondan sonra farz oluyor bunlara. Şimdi çocuklara gelince bir kişinin evladı 7 yaşına gelince eğer oruç tutmaya güç yetecek derecede değilse, şu girişine gelmiş ama o da çok narindir, zayıftır, iştahsızdır, orucu teklif eder. 7 yaşına gelince evladı, kız erkek olsa fark etmiyor. Eğer ki bakıyor, bünyesi, sağlığı, fiziksel durumu oruç tutmaya güç yetecekse, oruca başlar bunu böyle. Oruca başlar bunu böyle. Ama devam tutması olur böyle. Tabii farz değil bana tam böyle. Oruca alışması için, İslami yaşantıya alışması için aile yuvasında ilk insanın böyle şeyi, eğitimi aile yuvasına bakmamak böyle. İslami böyle. Ne yapar? Bir gün kalkar, bir gün kalkar. İcabında günü bir şeyi bir şey sonra görmez annesi babası mıdır? Öyle yapar mı böyle? Çocuk mesela değil mi? Çocuk mesela gider bir yere mesela bir gizli şey, bir su mu şey böylece onu görmek gerekiyor böyle. Yani görmemesi gelmek gerekiyor böyle. İçsin, zarf mıdır? Yeter ki bir oruçta bir bağlantı kursun böylece, yarım yamak olsun böylece. Onun işine gelince o zaman biraz titizlik gerekiyor onda. Onun işine gelince o zaman gerekiyor. 10 yaşından sonra araştırma gerekiyor. Araştırma gerekiyor buna. Çünkü 10 yaşından geldiği halde kısır daha evvel onlar biliyor herhalder. Erkek 10 yaşından geldiği halde mesela oruç tutarken orucunu bozsa. Orucu neydi de gece? Orucunu bozdu. Buna kaza da gerekmiyor, kâz gerekmemiş ona da böyle. Fazla mı şimdi böyle böyle? Çocuk mesela, 10 yaşlı çocuk mesela, 15 çocuk böyle daha büyü ermemiş. Oruç tutuyor, böyle okula gitti, neyse böyle, şuraya buraya gitti bu şekilde. Koştu, moştu, terledi, top oynadı icabında mesela. Olur ya mesela böyle, ne olsa olsun bu şekilde böyle. Dayanamadı, gitti su içti. Orucu bozdu. Buna kaza gerekiyor mu? Gerekmiyor. Kefacı buna bu şekilde. Ancak büyük çağından sonra onun ceza ondan sonra başlayacağım. Şimdi orucun bozmasında iki şey var böyle. Bazı oruçta yalnız kaza yeterli. Nedir kaza? Günde gün. Bari nasıl da böyle. Kefaret 60 gün peşi peşine böyle olmuş oluyor. Yani kefaret tekfir yine buna örtme, gizleme, o günah silme, yok etme bir anlamına geliyor böyle. Yani orucu bozmak çok büyük günah olduğu için hatta Kur'an'da ziyar kefareti vardır. Ziyar diye böylece. Önce köle azadı varsa köle. Gerekiyor böyle. İslam bunu koymuş bir şey böyle. Köle azadını şart koyuyor İslam böyle. Eğer kişinin kölesi varsa veya köle almaya gücü varsa, köle alıp satan bir dönemde iyisi ne yapması gerekiyor? Kölesi varsa kendi kölesini hür yapar böyle. O ona getirir böyle kefareti böyle. Ya küle alır, az yapışır şey böyle. Nedir bu? Yani küleli yavaşlar, tedirgen kaldırma İslam'da. Kaldıran. Birden kaldırmıyor. Neden? Küle kişinin mülkü, malı. Sen küleli azat bakalım. Yani ben para aldım diyorum değil mi? Onun malı mı sen böyle? Sonra ne yapacak? Kölesi yoksa oruç. 2 ay kamer aylara göre 60 gün böyle. Ama bunun inceliği var 60 günün. Arada hiç ara vermeyecek muhtemelen. Arada vermeyecek böyle. 50 gün tuttu. 50 gün rahatsızlandı. Tutamadı, bozdu. 50 gün orucunu siliyor böyle. Yani sıfırdan yine gidebilden başladı böyle. Peki o 50 gün boşta mı gidiyor? Yok. O şey geçiyor. Oruç gene oruç böyle. Nafileye dönüşüyor. Ama kefareti sayılmıyor tabii böyle. Yalnız kadınlar için ayrı bir fark var. Kadınlar için tabii doğal olarak böyle. Kadın bu orucu tutarken kefareti tabii 2 ay içinde kadın adet görebilir. Ne yapacak kadın? Adeti görün tutmaz. Ama adetten temizlendiği anda, imsaktan temizlendiği anda o gün başlaması gerekiyor böyle. Mesela gece yarısından sonra adet temizlenmiş. Ama o gün misafir gelecek, bir şey gidecek. Tabii yarın başlarım derse o da sil baştan muhtemelen oldu böyle. Sil baştan oldu böyle. Hatta bir insan şöyle bir şey olabiliyor bazen böyle. Öyle birkaç şeyle öyle karşılaştım veya duydum öyle. Kişi hesabını yapmamış güzelce. Ramazan önce kefarete başlamış. Tabii kısa günlerde. Mesela kışın başlamış bu şekilde. Fazla bakmamış takım akmışını böyle. Böyle başlamış bu şekilde böyle. 2 gün kala Ramazan girdi. Şimdi ne yapacak? Ramazan'ı farz. Bir insan Ramazan orucunda kefaretine niyetse bile olmaz. Otomatikmen oruç namazı oluyor. O 58 gün gitti otomatikmen. Peki bunun yok mu bir kurtuluşu? Var. Ne yapabilir? Şunu yapabilir. İmsaktan önce yola çıkar, sefere gider. Gidermez uyku olması için. O zaman ne yapar? Bir insan seferiyken o Ramazan'ı fazla olmuyor böyle. Olmuyor. O zaman ne yapar? O kefaretini tamamlar muhtemelen böyle. İkini tamamlar, sonra döner muhtemelen böyle. Onu yapabilir bu şekilde. Şimdi kefaret orucu yalnız Ramazan orucundan bozmaya da olur bu. Bir insan kaza tutarken orucunu bozdu. Kazanı başladı, orucunu o gün bozdu. Güne gün yetti o gün böyle. Bir insan nafile oruç tutuyor mesela, pazar, perşembe, gün tutuyor mesela böyle. Nafile oruç tutarken orucunu bozdu. Güne gün yetti böyle, bu kadar böyle. Yalnız Ramazan orucunu bozmada, kasten bozmada o zaman kefaret oluyor 60 gün böyle. Biri de kaza, o da 61 olmuş böyle. Ama 60 gün tek olacak, tek peşmiş olacak böyle. Kazanırsa olur bir kaza olur böyle. Şimdi hangi oruçta da kefaret gerekiyor? Bu mühim çok bile. Bir gıda, yenilen bir gıda, işte bir meşrubat. Eğer adeten yiyip içiliyorsa, bedene yaralı ise, bunların yeni işlenmesinde kişi bilerek insan oruçlu olduğun niyetten sonra, kişi niyet olacak niyetlenmiş, niyeti kişi böyle bir gıdayı, böyle bir meşrubu yiyip içerse orucunu bozuyor. Bu ne gerekiyor? Kaza ve kefaret buna gerekiyor. Adetin yerine içtilen. Şimdi dedik adeten. Mesela hamur, çiğ hamur yenir mi? Yenmiyor muhtemelen böyle. Ama onu pişirirsin. Artık ne yaparsa yapalım bir şey böyle. Pişirelim ne olur mu? Yenir böyle böyle. Demek ki hamur yerse kefarete gerek kalmıyor bu şey böyle. Mesela pilav yedi. Bu yeniyor değil mi? Adeten yenir bu şey böyle. Ama kuru çiğ pirinç yerse ne olur? Bu yenmiyor. Yenmez adeten böyle. Yenmiyor. Yerse ne olur? Oruç gene bozuluyor. Ama da kefaret gerekmiyor bu noktadan böyle bak. O farkı verir böyle. Yani adeten. Örf adeten. Bak örf adeten diyorum. Örf adeten böyle. Öyle yerler var ki mesela öyle yöreler var. Bazı bitki yaprakları yerler. Bitki yapraklarını. Yerler böyle. Kimi yemez. Ama o yörede mesela bağ yaprağını, bazı çiçekleri yaprakları mesela sever yerler bile, kokusunu severler. Bunu mesela yerlerse, yenen bir şeyse o yere göre, buna gene kefaret gerekiyor bunda böyle. Bir de deva deniyor. Gıda ve deva. Deva. Deva nedir? İlaç. İlaç böyle şey. İlaç alan kişi ne oluyor? İlaç alan kişi, oruçluyken ilaç alırsa, mecbur kalmadan hastalığın bir ölçüsü var muhtemelen böyle. Yani o kadar ağır hasta değil. Hasta değil ama böyle. Biraz başı ağrıyor, biraz rahatsız böylece. Hatta sistem çıkmasın diyor mesela. Alışmıyor böyle. Bir aspirindeyken alıveriyor. Demek ki gerek gıda, gerek deva, ilaç alırsa, nasıl olursa ağız yolu olursa. Ağız yoluyla. Ya baş yolu var mı? Var tabii ya. Tamam, tamam. Ağız olursa, bu ne oluyor o zaman böyle? Gerek gıda, gerek deva ilaç böyle. Ağız yoluyla alınırsa, oruçta başladıktan sonra, oruç neydiyken, mecbur kalmadan, ağır hastalık, bir şey bayılma, bir şey olmadan, bunu böyle alırsa ağız olursa böyle, cezalandı, o orucu bozuldu. 60 gün kapardı böyle. Kadir 60 gün böyle. Peşi peşine böyle, ara vermeden böyle. Ara vermeden. 59 tuttu, hastalandı, tutamadı, şu bu oldu. Bak, olmadı. 60 alınca bunda bu şey böyle. Bir de tabi evli olanlar için işte böyle eşiyle görüşme, cinsel ilişki muhtemelen böyle. Bu da ne oluyor? Oruç tabi bozuyor muhtemelen böyle. Yani boşan olmasa bile, olmasa orucu da bozuyor bu da böyle böyle. Oruç çeken böyle. Bunun için gençlerin İmsaktan sonra yatarken biraz dikkat etmeleri gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kaza başa gelmemesi için yani genç olanların biraz da böyle imsaktan sonra mümkünse ayrı yatmaları şöyle böyle. Daha garanti muhtemelen böyle. Yani dinimizde tabii ayıp yok dinimizde böyle. Çok önemli bir şey bunlar böyle. Şafii mezhebine göre ise yalnız cinsi ilişkide kefaret oluyor. 60 gün böyle. Yeme içme de olmuyor. Yani bir insan oruçluyken bilerek kasten orucuna bozu bir şey yiyip içiyor böyle. İçiyor. Şafi göre bunu yerine kazasına kaza gününe gün tutacak. Kefaret gerekmiyor ama günah tabii böyle. Günah tabii böyle. Harefi de ise ne oluyor? Yeme içme olsun böyle. Gıda deva. Az olursa bunu cinsel ilişkide hem kaza gerekiyor, hem kefaret gerekiyor. Şimdi bir insan, oruçlu kişi, mesela uzun günlerde işi ağır, öyle bir işi çıktı ki, aklında yoktu bu, ağır bir işte, işi çok ağır, güneş altında çalışıyor, artık terledi, bunu aldı, ağzı kuru artık piknik haline artık geldi. Artık dayanamıyor böyle. Dayanamıyor. İşi de bırakamıyor. Dayanamıyor. Aldı suyu, şişeyi mesela, neyse, gazlı, mazlı böyle, şak şak, tak tak tak, içti böyle. O nefis okşan tabi bundan böyle. Ama ne oldu? Cezalandı. 60 gün kefaret tabi. Şimdi bu kişi, o gün hastalandı ama şimdi, o gün. Hastalandı, bunu düşüyor kefaret tabi. Kazaya kalktı tabi böyle. Ağır hastalansa böyle. Yani tam bir derecede ağır hastalandıysa, ki şu anda, o zaman kefaretten kurtuluyor o günü. Orucu bozduğu gün ama o gün böyle. Hastalanırsa akşamdan önce hastalandı mı akşam önce kalmış yarım saat böyle. Birdenbire çok hastalandı, düştü artık, mıştı, şu böyle neyse bir ağır bir hastalandı. O zaman bundan şey kurtuluyor böyle. Kadın da böyle. Kadının bir farklı özelliği daha var. Bir kadın, oruçlu olan kadın emzik halinde oruç tutuyor. O da dayanamadı. Mesela bayram ise dediğim gibi böyle, bayram temizliği yapıyor. Orası, burası, havada sıcak, buramış, daralmış, dayanamadı mesela. Orası bozdu bu sefer babası. Bozdu. Eğer o gün kadın da ayetini görürse, ya hasta olursa, ona düşüyor kefaret. Kefaret dışarıda böyle böyle. Yani fıkıh çok ince mesele bakmışsın muhtemelen. Bir insan örf adet gereği gelmeyen bir şey yerse, az evvelden mesela çiğ, kuru pirinç, kuru fasulye, tabi leblebi yeni yağma, olmazsa yeni yeşil böyle. Yani nohuttur, hatta kağıt mesela falan bu şey yerse insan böyle, bunu yerse ne oluyor? Orucu bozuyor ama bunda kaza gerekiyor. Şimdi bir insan işte bunu hareketle şimdi ne gerekiyor? Tabii bu yol gösterme değil de yani bir insan mecbur kalsa bir kişi, oruçlu kişi çok bunaldı, yoruldu, her neyse artık böyle dayanamaz böyle geldi, erkek kadın her neyse böylece artık orucunu bozacağım diyor, dayanamayacağım diyor böyle. Ne yapması bunun gerekiyor bu şekilde böyle? O zaman adeten yenmeyen bir şeyle orucunu astın. Böyle. Mesela birkaç tane pirinç astın ağzına ve yutsun onları böyle. Orucu bozun böyle. Ondan sonra suyu içsin bakın böyle. Ya bir kuru fasulye artık bir kağıt parçası bir şey olmaz böyle. Bir kağıt parçası böyle yutsun. Yutsun kağıt parçasını. Onun orucunu bozdu. Ne gerek bunun için? Yalnız kaza gerekiyor böyle. Bunu bozdu onu böyle. Bunu bozduğun sonra ne yapar kişi? Ondan sonra suyunu içerse buna kefaret gerekmiyor tamam. Böyle bir şey var böyle yolu. Kişi mevcut kalırsa. Hasta da böyle mesela. Kişi hastalandı mesela. Hatta hastaneye götürüldü. Acile götürüldü. Hastaya götürüldü. İlaç şunu alması gerekiyor. Acil gerekiyor. Oruçlu kişi akşama az kalmış da ne yapması gerekiyor? İlaç alsa şimdi ağız yolu bir şey yaparsa kefaret de gerekiyor. Hasta gerçi ama tehlikeli durmak bu şekilde. Ne yapsın bu da böylece? Hemen bir kağıt madde bulsa bir şey. Bir su olmayacak ama böyle. Yani iyi bir şey neymiş olacak böyle adeten böyle. Bir kağıt madde bulsa böyle, bir kuru fasulye mutfaktan böyle, neyse böyle, yutsun böyle, ondan sonra o tedavisi muhtemelen böyle. Da garanti bir şekilde böyle şey. Dedik burada ilaç gıda ağız yoluyla olursa, mesela kişi rahatsız, burnundan ilaç verilecek. Bunu ilaç verildi. Sıvı ilaç burnundan verildi. Tabi boğazına gidiyor. Amirisi yine hata böylece verildi. Bunda yalnız kaza gerekiyor muhtemelen böyle. Yani ağız yolu olmayan başka yolda verilen ilaç bu ne oluyor? Bunda yalnız kaza gerekiyor. Burunda ilaç vermesi gerekiyor. Burunda. Böyle. Veya kulağından ilaç verecek böyle. Kulağa su kaçarsa orucu bozmuyor su muhtemelen böyle. Kişi yıkanabilir Ramazan'da. Oruç çeken böyle. İhtiram olduğu kişi mesela, orucu bozmaz, bu ihtiram abi. İhtiram oldu, rüya gördü, ihtiram oldu, uyandı, orucun bozuldu mu? Bozulmadı. Orucu bozulmaz muhtemelen böyle. Orucu bozulmaz, yıkandır böyle. Yıkandır. Ne gerekiyor burada? Ağzına burnuna su verirken, daha dikkatli bir adam böyle. Ağzına su verirken böyle, yani boğazına su kaçmasın aşağı böyle ama. Böyle. Boğaza kaçtı mı, oruçlarını biliyor, bile bile kaçtı. Bunu diyor hata diyor buna. Bunun işlerine unutmaya girmiyor böyle. Unutan zaten orucu bozmuyor. Bu hataya girmiş oluyor. Dikkat etmesi gerekiyor ona böyle. Yani yıkanabilir kişi böylece. Bir de Ramazan, şu oluyor bir Ramazan'dan bazen böyle. Hava yağışlı oluyor. Yani mevsimlere göre Ramazan farklı zamanda geliyor. Hava yağışlı oluyor böyle. Yağmur ya kar. Tipili oluyor. Kişi de önden geliyor böyle. Geliyor böyle. Yine korunması gerekiyor. Açtı ağzını. Ağzına girdi. Kar. Yağmur girdi. Yutarsa bunu, orucu bozuldu bu anlamda. Yine kaza gerekiyor bu anlamda. Bu hata deniyor bunlara böyle. Bir de tabi lauman deniyor. Yani kabız kişi bir şey oluyor böyle. Böyle bir lauman yapma gerekirse böyle israması, boşaması için de orucu da bozuyor tabi böyle. Orucunu bozuyor. Göze gelince gözü ilaç dağılıp gözü orucu bozmuyor muhtemelen göze böyle. Kişime göz otağı gittim mesela. İlaç vermesi gerekir bazen böyle. Çünkü insan gözünü kapar böyle. Yani göz doktoru göze fazla bir şey yapmamış bir şekilde. Ne yapar böyle? Ona bir ilaç veriyor gözünü tam damlatır böyle. Göz öyle duysuz kalır böyle. Doktor rahatça yapar görevi muhtemelen böyle. Demek ki göze ilaç damlatmak oruç çıkan Ramazan'da bu orucu bozmuyor muhtemelen. Bir şey gerekmiyor böyle. Yani damlatabilir yani böyle. Mecbur kanatabilir konuyla. Diş çekimi ne olacak? Ya, o farklı işte muhtemelen. Neden farklı? Eğer diş tutup hem alınsa, hiç kanamasa alınsın. Diş gitsemiş yok mu böyle? Ama kanama olsun oluyor böyle. Bir insan gene diş çekiminde, gene diş çekiminin dışında kişi ağzında kanama olsa, ağzında kanama olsa, dişlerinde kanama olsa böyle, kişi tükürünce bakar. Eğer ki kan tükürükten fazla ise, yani tükürük den az ise pembe olur. Pembe olur böyle. Ama kırmızı koyu. Tükrü de var ama kan daha fazla. Yutarsa orucu bozulmaz ama böyle. Yani diş çekim dışında da böyle. Diş çekim dışında kişinin ağzı kanama oldu böyle. Dişlemişte bir kanama oldu kişinin bu şekilde. Tabii insan onu fark eder. Yani kanın bir tadı vardır hafif böyle. Tükre benzemez. Tükür tatlıdır muhtemelen böyle. Kişi bakar kanama şüpheli böyle. Hem o tükürecek muhtemelen böyle. Bakacak. Eğer ki tükürden daha fazla, yani pembe sarımtıra değil de koyu kırmızı, kan fazla, ona tükürce devam eder böyle. Tükürce bunu yutarsa, onu bulur muhtemelen. İşte diş çekiminde bu var tehlike diş çekiminde böyle. Diş çekiminde şimdi geldi tabii kan artık muhtemelen böyle. Tabii kanar bu şekilde, onun devamı tükürmesi gerekiyor. Tükürmesi gerekiyor. Bu işte ne gerekiyor? İhtiyacından sonra daha garanti olmuş oluyor böyle. Bir insan imsak vaktinde daha vakit çıkmadı zannıyla, yani bile değil an böyle. Mesela gerçi günümüzde saatler, maatlar, takvim falan var ama bakmamış, dikkat etmemiş veyahut da yanlış aklında kalmış. Çünkü henüz daha imsak vakti daha çıkmadı diye yerse, sonradan da imsak vakti anlarsa bu da günü gün kaza gerekir muhtemelen böyle. Yalnız İmsak vakti deyince ülkemizde muhteremler bu konu çok önemli. Ülkemizde böyle. Eskiden işte bunu bilenler vardır. Tamam 20 sene fazla oldu böyle bu. 20 fazla oldu böyle. Çünkü ihtilal olmuştu mesela olmuştu böyle. Eskiden ne yapardı muhteremler? Önce sala verdi hocalar. Minare sala verdi böyle. Sala verdi böyle. Biri bu sala uyarı. Dikkat ediniz, vakit yaklaşıyor. Onun olsa ezan okunurdu muhtemelen böyle. Neden böyle yapılırdı? Şimdi o konuya girsem acaba, biraz geniş ama. Şimdi imsak vakti. Yani adı arar tulu fecir. Hatta fecir sadık. Yani gece fecir anlamına göre böylece. Şimdi iki fecir vardır. Yani doğuş. Doğu ufkunda olur bu. Doğu ufkunda böyle. Eğer doğu tarafı düşse, önünde bir engel yoksa, dağ, ev, bina yoksa böyle, doğu tarafı düşse, doğu ufkunda ne yapar? Sabah ezanından önce bir beyazlık başlar. Dike gelir böyle. Bir ip gibi böyle, sopa gibi atı böyle, dike beyazlık olur, bir aydınlık olur böyle. Dike böyle. Az süre bu. 10 dakika falan aşağı sürüyor. Ben bulundum bir geceyle böyle. 10 dakika falan bayağı aydınlanıyor böyle. Sanki artık sabah ezanına yaklaşık gibi geliyor böyle. Ondan sonra bu kayboluyor. Yine aynı zifiri karanlık oluyor. Ondan sonra ne oluyor? İkinci fecir. Buna deniyor yalancı fecir. Öbürü gerçek bir anlamı geliyor. İkinci fecir bu yatay. Yatay mı? Diken mi? Bu yatay geliyor bu şeye böyle. İbni gibi geliyor böylece. Şimdi hemen ikinci fecirin çıkmasıyla mı başlayayım sen vakti? Ya hafif bu belirleyince mi böyle böyle? Buna kaynaklanıyor bu böyle. Ne yapmışlar? Bütün eski ulemalar muhteremler asalatten beri Osmanlı Şeyhülislamları müfteri o ulema ne yapmışlar bu şekilde böyle? İhtiyatını şey yapmış, ihtiyat mı yaptı? İhtiyatı ne yapmışlar böylece? Fecrin böyle ilk çıkmasıyla beraber sıra okunacak. Yemek arayıp tamam verecek böyle. Yemek sonra verecek bir şey böyle. Ama namaz vakti daha kılmıyorsa bazen böylece. İhtiyata biraz bekleniyor. Sonra asamız kılmıyor böyle böyle. Şimdi ne yapmak gerekiyor bize muhteremler? Takvimdekinden hiç olmazsa 10 dakika önce imsak kesilmeli muhterem böyle. En az 10 dakika böyle. Hatta bu tabii yazın, kışın gece önü şey uzayıp kısalıyor bu şeyle böyle bu. 10 dakika az bile ama 10 dakika yeterli böyle. Yani hiç olmazsa takvimdeki o yazıya göre imsak takvimine gerekiyor. En aşağı 10 dakika önce imsak bitmeli muhterem böyle. Ağız çalkalanmalı, bitmeli aklım böyle böyle. Demek ki bir insan imsak daha çıkmadı zannıyla yerse sonra bunu kazanması gerekiyor. Akşam da böyle, eğer akşamda olmadı zannıyla orucunu açarsa güne gün kaza ediyor. Ne zaman? Güneş görünmüyor, hava bulutuysa. Ama güneş görünüyor. Ne görünüyor muhtemelen böyle? Güneşi göre göre aklına göre böyle, saatine göre, ona göre uyuyor böyle. Akşam o zaman böyle, orucunu açıyor böyle. O zaman kefaret gerekiyor. Güneş için gerekiyor böyle. Güneş göre böyle. Bir de oruçluyken hacamat, kan aldırmak. Oruç bozar mı? Bozmuyor muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hacam aldırır oruçluyken de, ihramlıyken de. İhramlıyken de böyle. Yani hacamat peygamberin en çok başvurduğu bir şey böyle. Metot. Tedavi metodu peygamberin. Hacamat böyle, kan aldırmak böyle. Tabii bunu ehlini yapmak gerekiyor bunu da böyle. Ehlini yapmak gerekiyor bunu da böylece. Demek ki insan Ramazan'a böyle öyle sıkışsa ne yapabilir? Allah yaptırabilir böyle. Koku sürünmek koku. Orucu bozmaz muhtemelen böyle. Yalnız bir kokuyu özel böyle fazla koklamak iyidir. Mekruh oluyor öyle bu böyle. Yani çiçek bir olsun böyle. Böyle kokulu çiçek bir olsun böyle. İnsan özel böyle çekerek kokursa orucu bozmaz. Ama bu da mekirah tarafında böyle böyle. Ama bunun dışında koku sürmenin bir şey bunda böyle bedenine. Misvak kullanma misvak. Gerçi kullanan az günümüzde ama İnşallah çoğalır muhteremler. Misvak böyle. O da çok böyle sünnetli böyle. Hatta bütün peygamberin sünneti böyle böyle. Yani İslam'ın için bütün peygamberin sünneti böyle. Misvak kullanmak böyle. Bu da nedir böyle? Hanefi'ye göre kişi bunu oruçunu kullanabilir. Her zaman kullanabilir böyle. Şafii mezhebi ise öğleden sonra kullanmaması gerekiyor. Neden? Hadis-i Şerif'de ne böyle? Ağız kokusunu değiştirmesi için böyle. Hadis-i Kutsi'ye geliyor. Oruç ağız kokusu Allah katına daha kıymetli miskamberden geliyor böyle. Hatta Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'da 30 gün kaldı. Meryem ona vaat etti. Ya Musa Tur-i Sina'ya gel, inziva. Tur-i Sina'ya bak. Yani kovadın peygamber. Kendisine terat verilecek. Ama insan beşer olduğu için yani beşerin sıfatları var böyle. İnziva gerekiyor. Altından kopacak, her şeyden kopacak. Tur-i Sina'da be, kalacak böyle. 30 gün orada kaldı. 30. günü öğleden sonra misvak kullan böyle böyle. Şimdi misvak kullanacağım. Ben böyle ki 10 gün daha tutmadım böyle. 40 gün tamam olsun böyle böyle. Tamam olsun oldu böyle. Demek ki misvak kullanmak da Hanefi'de olabiliyor böyle. Islak yanıtı olabiliyor bu şekilde. Yani bir Ebu Yusuf'a göre de gene mekruh. Hanefi'den de böylece. İmam Hasan'a göre hemen caizdir. Kullanmak tabi daha iyi muhtemelen. Öğleden sonra ama. Kullanmak daha iyi benim sakmına. Bir de istibra pamuğu dönüyor. İstibra pamuğu, istibra pamuğu böyle. Şimdi herkes tabi bunu Belki bilmişimizde bilmeyen vardır. Ama önemli mesele bu. Hem müstehcen mesele, hem önemli mesele muhtemelen. Şimdi bir insan tuvaletten çıktı. Tuvaletten çıkan efendim, olursa ne olur? Abdest tehlikeli muhtemelen böyle. Neden tuvalete girdi? Hele özellikle ayakta bu şey yaparsa, yolda tuvalete böyle şey, ayakta yaparsa, tam böyle boşalma damla kesilmez muhtemelen böyle. Yani bir hortum bile, değil mi? Çeşmeyi kapa, hortum bile tık diye bitmez. Ne yapar? Böyle yavaş yavaş böyle. Hatta ev çeşmeleri bile böyle. Kişi bunu konuya kapıyorsun, gene bir iki damla gene geliyor muhtemelen. İdrar da böyle muhtemelen böyle. İdrar böyle. Kişi böyle tuvaletten çıktı. Çıktı. Hem yapsa ne olur böyle? Bir damla idrar dışarı çıktı mı abdest almış oluyor. Abdest bozulur mu muhtemelen böyle? Abdest bozulmak böyle böyle. Yani bunun için çok kişi namazdan zevk alamıyor muhtemelen. Abdest yok çünkü böyle böyle. Hemen ezanı okurken daha önce gelip koşuyor geliyor. Hemen tuvalete koşuyor. Ayakta acele şey yapıyor. Tam tabi temizlenmeden çıkıyor. Abdest alıyor böyle. Namaz, Allah'a namaza geliyor. O bir damla çıktı orada muhtemelen böyle. İki damla çıkıyor böyle. Sıntı geliyor böyle. Cinsel organından sıntı geliyor. Abdesti bozuldu muhtemelen. Bozuldu. Gelen sıntı az olduğu için namazı engel değil. Az olduğu için böyle. O da necistir. Ama az olduğu için namazı engel değil. Ama abdesti bozuldu ama. Abdestsiz. Namaz kılması haram oluyor anlamakta böyle. Oluyor. Bu iş ne gerekiyor muhtemelenler? Kişi tuvalete girince mümkünse oturarak böylece. Hem prostata karşı bu önlem oluyor prostata karşı böyle ileride. Oturarak görmesi gerekiyor böyle. Hafif de solunum etme gerekiyor böyle. Soluma böyle. Hafif solunum etme gerekiyor böyle. Hatta idrardan sonra böyle bir akrı kırmalı falan şey yapmalı böyle muhtemelen böyle. Yani damla çıksın böyle akrısı gitsin bu şekilde. Ondan sonra kalkar silinir. Hatta mümkünse belli bir yaştan sonra yani gençlerin daha çabuk kesilir. Daha sağlam olmuş onların idrar yolları daha çabuk kesilir. Biraz daha yaşların daha biraz geç kesilir. Ne gerekiyor? Yine akıntı yine karşı pamuk kullanması gerekiyor muhtemelen. Pamuk bir kere bu şekilde böyle. Pamuk kullanır böyle. Erken yani pamuk kullanır. Orucu zarar vermiyor muhtemelen böyle. İdrar yolları çünkü böyle. Mesela yolda bir yol yok böyle böyle. Gelen idrar buna tereşü de böyle. Yani sızıntı haline geliyor böyle. Süreç gibi geliyor böyle. Sünger gibi geliyor. Oradan geliyor. Oradan yol yok mesela yolda böyle. Pamuk kullanabilir. Yani en garantisi vakit arasında ne yapar kişi? Yani en bunun garantisi tekvalığı bunu böyle. Yani abdest için kişi böyle tuvaletten çıktı mı mümkünse ya tuvalete bir elinde biraz ya çıkınca biraz gezinir böyle ayağını sert falan vurur bu şekilde. Biri aksama ısırır. Bu da olabilir bu şekilde. İcabında pamuk kullanabilir. Pamuk kullanabilir. Sonra biraz da pamuk atar. Alır abdestini muhtemelen. Ne olur? Durursun durur muhtemelen böyle. Kadına gelince onların farklı muhtemelen. Yani kadınların şeyi doğum yolu muhtemelen. Karnı içi açılması muhtemelen. Açılıyor. Kadının pamuk kullanırsa böyle şeyden sonra tabii kullanır kadının akıntı gerekiyor onun kendilerinden kullanırsa yapar. Bunu demek ki imsatı önce koyma pamuk kullanması gerekiyor muhtemelen. Pamuk kullanması gerekiyor böyle. Gönül mecbur kalırsa ne yapar gönül mecbur kalırsa pamuk bir kısım dışarı kalır pamuk. Bir kısım pamuk dışarı kalır böyle. Pamuk böyle. Yani pamuk tam içine gitmediyse bir kalın dışarı kalınca o zararlı bir şekilde böyle böyle. Bir de pamukta doğal pamuk lazım kullanmasını kadınlara muhtemelen böyle. Sentetik pamuklar kanser yapabilir, rahim kanseri olur sentetik pamuklar muhtemelen böyle. Bir insanın boğazına toz, duman, şubu gök katsa bu şekilde böylece, bu elde olmayan bir şey, orada olmuyor böyle. Tozlu hava olabilir, dumanlı olabilir, rüzgar, fırtına olabilir. Bir madde öğütür mesela, tozu falan çıkabilir bu şekilde, boğazdan kaçabilirse. Hatta sinek kaçsa insanın ağzından burnunda oluyor bazen ve küçük sinek mesela böyle. İnsan ağzından mesela konuşurken de ağzından kaçabilir bir tarafı ile burnundan kaçabilir icabında bu orucu bozmaktır böyle. Ama bir kişi dumanı, buharı özel bir çekerse orucu bozmaktır herhalde. Dumanı, buharı böyle çekerse böylece. Mesela benimki süt kaynıyor. Çorba kaynıyor, yemek kaynıyor bu şekilde böyle. Açtı kapağını böyle, karıştırırken böyle, özel şey yaparken böyle, bir de çekti böyle nefesini, çekti onu böyle. Çek nefesini muhtemelen böyle. Nefesini çekerse, o dumanı, buharı çekerse ne oluyor? O bir madde oluyor böyle. Zorunlu çıkar bundan böyle. Bu orucu bu adam muhtemelen. Özel çekerse böyle. Özel çekmeden sonra gelen toz zaman hatta sinek orucu bozmuyor. Bir de diş arasına kalan bir şey. İmsak vaktinde yemeğini yedi. Tabii misak kullansa ki şu anda kalmaz o. O sünneti yerine getirirse. Misak kullanmayınca fırça kullanır. Ama fırça kullanırsa o da muhteremler fırçaların bir kısmı sakıncalı muhteremler. Yani fırçalarındaki kıl, yani kıl fırçaları, plastik başka. Plastik yok bir sakıncı plastikte böyle. Yani plastikten şey olur, ağzına düşen zarar verebilir o başka böyle. Ama kıl fırçalarının bir kısmı sakıncalı muhteremler. Neden? En sert kıl domuzun kılı muhteremler. En sert muhteremler. Domuz kılı yapıyor çoğu böyle. Bir de altın yerleştirilmiş şey kılı böyle. İlk ondan sonra gelir böyle. Alt yerleştirilmiş kılı temizdir. Helal böyle böyle. Ama domuz kılı ise tabi de ıslanıyor bu. Deri soğumuş olmuşlar böyle bu. O yüzden yani mümkünse misvak. Osmak lazım ona tabi böyle. Sonra fırçayınız diş temizler ama onun başka faydası yok mu böyle. Misvak 70 de şifa, 70 de muhtemelen böyle. Yani balgamı söker, mide tedavi eder böyle. Baş ağrısına faydası var muhtemelen böyle. Yani çok fazla böyle. Sindirimi kolaylaştırır. Misvak. Hatta misvak suyun içilsin, böyle bir taşları döker muhtemelen böyle. Yani misvak kaynatılsın su içilsin, bir acı da birazdan böyle. Böyle bir taşları parçalar muhtemelen. Çok faydalı misvak bu şekilde. Bunu kullanmak gerekiyor. Buna rağmen eğer diş arasında bir şey yiyecek bir şey kalsa, kişi oruçluyken, kalkmıyor, namazdayken, biraz da konuştuk olur böyle. Durup olmaz da böyle, ama okurken mesela dışarıda kalan bir şey yutuyor onu böyle. Çıkaramaz onu böyle böyle. Ne olacak? Eğer nohuttan küçükse orucu bozmuyor. Bundan sakınmak zor olduğu için böyle. Çünkü Türk'te beraber okurken kayar gider böyle. Demek ki dışarısına kalan bir şey eğer nohuttan küçükse ne olursa olsun böyle. Mevcut böyle. O ekme ne olursa olsun böyle. Nohuttan küçükse böyle küçükse bu boğazdan kaçarsa oruçluyken bu boz böyle. Eğer nohut miktarı ise yutarsa orucu bozuyor. Neden? Kişi onu engelleyebilir muhtemelen nohut miktarı. O anda böyle. Ama daha küçük şeyi insan engellemez kişi böyle böyle şey. Ama bunun dışında küçük bir susam insan dışarı alıp yutarsa orucu bozar muhtemelen. Dışarı alırsa böyle ama. Ama dışarıda kalmışsa o başka böyle. Bir de sakız çiğnemek. Sakız çiğnemek muhtemelenler. Tabi çok geniş bu kapsam bir sohbet sığmazsa bunlar da böyle artık aklıma gelen not aldım böyle kendi böyle unutmayayım diye tabi not aldım böyle. Sakız çiğneme. Şimdi iki ayrı sakız. Bir damla sakızı var. Var ya bir sakız alısı var bende falan var. Yunanlılar kafir enleşin şu an böyle. Orada çok sakız dışımdan böyle. Ağaçta olur bir sakız ayı böyle. Damla sakızı bu doğaldır böyle böyle. Bir insan damla sakızını yeni olarak çiğnerse orucu bozuyor mu tabi böyle. Onun tadı vardı böyle böyle. Ama bir kimse çiğnermiş daha önceden. Onun tadı gitmiş artık böyle. Gitmiş çiğnermiş sakızı, damla sakızı ama böyle. Çiğnerse bu orucu bozuyor ama mekruh oluyor böyle böyle. Mekruh oluyor. Gelelim tatlı sakızlara, cikritlere gelen muhtemelen böyle. Böyle kaç katkı maddesi ondan böyle böyle. Kaç katkı maddesi ondan böyle böyle. Bir insan cikritleri çiğnerse ne oluyor? Orucu bozar muhtemelen böyle. Bu bozar bundan sakınma gerekiyor. Bir de erkeklerin sakız yemeği de mekruh muhteremler. Orucun dışında da mı böyle? Yani oruç olmadığı zamanlarda da erkeklerin sakız yemeği de mekruh muhterem. Kadına benziği için olmadan böyle. Ne bir erkek ne yapar? Şeker alsın ağzı muhteremler. Alsın bir katı şeker de konuşayım şahımdan böyle. Sakız erkeklere mekruh muhteremler böyle. Kadın benzemek için bunda böylece. Bir de kusma aldığı muhteremler çok olduğu için bile kusma. Oruçluyken böyle. Kusma genelde oluyor böyle Ramazan başında. Yani çok oluyor böyle kusma oluyor böyle. Neden oluyor bu? Uzun günlerde tabii daha fazla oluyor böyle. Mide aç muhtemelen böyle. Mide tamamen boşalıyor böyle. Yatı vakti kişi ne yapıyor? Tabii aç gözlük ediyor. Oburluk ediyor. Saldırıyor muhtemelen böyle. Genelde tatlılar, şunlar, baklavalı, şunlar, bunlar bir ağır yemekler. Hele kıymalı pideler böyle sıcaksa böyle ağır yağlı kıymalı pideler bunlar bir incir oluyor bu sefer. Mide bozuluyor muhtemelen böyle. Yine bozuldu muhtemelen. Yani 10-16 saat aç kalan mideye bunu yüklemek çok zararlı benim muhtemelen. Çok zararlı bunlar böyle. Mide bunları sindiremiyor muhtemelen. Yemin sindiremiyor muhtemelen. Yemin sindiremiyor ne olur, sindiremeyince olur bu sefer. Bozulma olur böyle. Ekşime, mayalanma. Hatta çamur haline geliyor tıp benim buna böyle. Geliyor böylece. Bunu bu bedene yaramıyor muhtemelen. Gaz yapıyor bu muhtemelen. Gaz yapıyor, mide bozuluyor. Ne gerekiyor bu sefer? Onun dışı atması gerekiyor. Ya ishal ya kusma. Acı yok mu muhtemelen? Gerçi bir kısım bunların kanı çekiyor ama bu kan olmuyor muhtemelen. Karaciğer depolanıyor. Ondan sonra tembel organlara gidiyor böyle muhtemelen. Böbreğe gidiyor, eklemine gidiyor. Orada kireç taşı olur muhtemelen. Böyle. Yani iftar sofrası muhteremler çok dikkat olması gerekiyor böyle. Ne hikmetse böyle, ülkemize böyle en ağır hem iftarlık, en ağır böyle. Davete de böyle, hep börek böyle. O ağır tatlılar muhtemelen. Kıymalı börekler, şunlar, bunlar, pilavlar, etli pilavlar, şunlar, bunlar. Hadi bakalım, çal kaşı bakalım. O da şunu çal kaşı bakalım muhtemelen. Mide durdu muhtemelen. Kaldıramıyor muhtemelen. Sindiremiyor muhtemelen. Ondan sonra sıkıntı, işte soda al, şunu al, bunu al. Biraz gezince bakalım böyle. Ofla, pofla, ağzına gelirme. Gaz doldu işlesin muhtemelen şey böyle. Yedi, hiç bir hoca beden böyle. Sırf zarar muhtemelen. Sonra gündüz ne oluyor? Sonra aşağıdan ister olmadı mı? Kusma oluyor böyle. Kusma. Bir de sahur yeme muhteremler. Bir insan acıkmadan, ilk yediğini sindirmeden tokkana tekrar yerse, bu da insana ya bu da bozulur muhtemelen böyle. Şimdi insanın geceleri kısa. Arada vakit dar. Akşam ağır yedi. Tıkar basa böyle, görmemiş gibi böyle, aç gözü böyle, tıkar basa karnını akşam doyurdu. Sahur vaktinde kalkıyor, of canım hiç istemiyor böyle. Karnım hiç almıyor böyle. Neden almıyor? Çok yedim akşam tabii iftar. Çok yedim muhtemelen böyle. Ondan sonra top karnına yerse, o da bir şey yaramıyor muhtemelen. O da sinirinde karışıyor. Bunu sindiremiyor beden. Enzime buna karışıyor, enzime gelmiyorlar. Bir tamamen bozuluyor. Önceki gün de bozuyor bu zaman. Önce bozuluyor. Gaz yapıyor, şu bu yapıyor, kusma oluyor muhtemelen. Şimdi kusmaya gelince, fıkraçtan gönül. Bu tıbbi anlıyor bana. Kusma. Eğer kusma kendinden gelirse, mezarabül kayı, hereşte ala kazayın, ale kazayın. Hadisler, geçeyim, hayatta oldu, çok oldu muhtemelen. Şimdi bir insan kendi uğraşmadan, isteği dışında, irade dışında kusma gelirse, ne gelirse gelsin, orayı bozulmuşsa bakmamda. Dikkat edin buna böyle. İnsanın isteği dışında, iradesi dışında, kendiliğinden bozuldu, kusuma geldi, kusun muhtemelenler. Ne kusursa da kussun, orucu bozun muhtemelenler. İşte de kussun, orucu bozmuyor böyle. Hatta biraz geldi de böyle, geldi geri kaçtı. Bu da orucu bozun muhtemelenler. Yani kendinden geldi, az bir geldi, geri kaçtı böyle. Bunu çıkaramadı. Bu da orucu bozmaz. Ve demek ki insanın isteği dışında, insanın elinde olmadan ya dışında kendinden kusma gelirse ne kadar kusar kusur orucu bozmuyor muhteremler. Ve münis takae amden fel yakfi. Ama bir insan birisi bozuldu da ne diyor kendine birisi bozuluyor, bulanıyor, birisi şey yapıyor, kusamıyor da kusayım da diyor bunu boşaltayım böyle. Armağan sokarım, armağan sokarım bu şekilde böyle. Kendi böyle kasten kusarsa, ağız olsa kustu mu, orucu bozulmuştan da oluyor böyle. Tabi kaza gerekiyor yani böyle. Kaza gerekiyor bunların da böylece. Bir hikmet de var ama artık buna kalsın muhtemelen inşallah böylece. Rabbim inşallah orucumuzu muhtemelen, işte Rabbim inşallah tutmayı nasip etsin böyle. Razı olduğu şekilde muhtemelen böyle. Amin. İnşallah böyle. Yani oruç çok ibadet böyle, çok büyük ibadet böyle. Açık senet mi? Açık çek mi demek böyle? Rabbim buyuruyor meleklerine, oruç benimdir, onun için ben yapacağım böyle. Açık böyle, böyle, oruç böyle. Yani kişi ne kadar orucu niyet ederse böyle, amacı, ihlası, samimiyeti olursa bir oruca böyle, içlikte olursa böyle, oklan poklamadan, şu etmeden kişi böyle, orucu tutarsa kişi ve midenin dışında bir de böyle, göz orucu, kulak orucu. Yani göz harama bakmaz orucu. Kulak açmaz müziği. Dil orucu, yalan konulmuş, boş yere konuşmazsa böylece, elini korur, harama dokunmazsa, oruç, tam oruç muhteremler, bunun sevabını bir Allah bir yaptı böyle. O kadar muazzam, muazzam sevap tabi böyle. Bu artık bunun asırı yok bunun tabi böyle. O da sevabından bu şekilde böylece. Hele uzun günler sevabı daha da fazla uzun günler sevabı böyle. Uzun günler sevabı daha da fazla olmuş oluyor böylece. Rabbim nasip etsin inşallah hepimize yutturma inşallah. Ramazan hayırlı mübarek olsun inşallah. İlla Fatiha.